الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث بي غيناو بيغا خامتاني بروم تيري بي تي موي الحافظ ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله برحمته الواسعه عندنا حديث الاعمال بالنيات بيغا خامتاني داي وني لا فوم اندك ييني عندنا حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني تي لي نيو té moy wané ni képp ko manam japp am solo gi nga xamanténé mom la am solo ci julli mu indi benen hadith bo xamanténé day wané tamit japp né dañ ko wara matal té lepp lo xamanténé dang ko wañi ci japp ci bancé matal dara lolu mën na indi mbugal aduna ak al-akhirah té it day wané importance bi nga xamanténé mom la japp am solo mo xam ci julli la waral bok lu bokul ci julli ak ndax li nga xamne mom comme niñ ko waxe won ci biñuy ubbi kitabu tahara bi moy parti bi nga xamne fukki hadith ak ñaar mom la ci al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi nga xamantene tuddewuko benn buntu fi daf ko dajale mu nek comme genre introduction ci kitabu tahara waye mu indi fi dajale fi ñetti mbir yo xamantene mom la fi dajale manam mu nek walu njapp ak walu ndox ak walu li nga xamne mom moy sobe ak yi ci aju ak ndab tamit yoy yep mu dajale len ci buntu bi ni fi nak ne mu indi li nga xamne moy njapp moy yoy yep nak dañ koy dajale mbur njapp yoy yep li tax ñu diko traiter borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala li upp ci li ñi traiter moy dañuy jëk traiter walu ndox buñu waxé ci walu ndox ba nopi daldi indi ci walu ndap yi manam ndax ndap yi ñom ñoy contenir ndox yi lan la mo meuna def ndox ak lan moko mënu ta def suñu paré ci loolu doga indi walu sobé ak lepp lo xamantene mom lañu mëna def pour dindi sobé bi buñu paré ci lañuy doga wax walu njapp yoy yep nak mom la al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dajale ci buntu bi waye fi kon mu ne an abdullah ibn amr ibn al-as وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار منو عن جل ننت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما غخم تي عباد ليلى بوك مانام موي نينت بو نيوخي العباد لا moy ñent Abdullah yi ndax ñom liñu bok moy seen papa yi ñom ñepp seen papa yi ay sahaba lañ manam ñom ay sahaba lañ seen papa yi nek sahaba ñaarel mbir bi ñu bok moy ñom ñepp dañu guddu fan ba mujju nek ay delu way ci xam xam ci seen jamono manam ñom ba pare ñom ñepp tamit Abdullah lañu tuddu ba pare ñom ñepp ay imam lañ ci xam xamu hadith ak fiqh ci seen jamono moy Abdullah ibn Amr ibn al-As bi ak Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' kon Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurayra ak Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak Aisha wa Aisha ak Aisha muy soxna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha annahum qalu fofu da nga nan annahum motax lolu lañu tepp xalo ñom ñepp dañuy wax ne qala rasulullah yenenti yalla bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena waylun toskore waylun bugal waylun khurwi birbiri ci sawara lil aqabi ñeel na kuddu waye minan nar ci tak ci ndax ci sawara bu len manam bu len di xaar manam hadith bi comme ni nga xamé manam hadith bi kon hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As ak hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum ñaar ñi seen hadith yi ñom ñepp muttafaqun alayhi la manam Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokku nañ leen solo amma hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha bi mum imam muslim rahimahullahu rek moko indi ci hadith ci sahiham abdullah ibn amr ibn al-aas nak mom haditham radiyallahu ta'ala anhuma imam al-bukhari yu jele nako ci ñett serignum rahmatullahi alayhim moy abu nu'man harib ibn al-fadl ak musaddad te musaddad moy musar moy ibn musarhat ak musa moy musa ibn isma'il at-tabu zaki ñom ñett ñep ñom ñu jëlé ko ci abu awa abu awana niki nonu imam muslim mom rahmahullah jëlé nako ci shayban ibn farrukh ak abu kamil al-haydari rahmatullah alayhi ma mu jëlé ko ci abu awana manam kon abu awana ci lako imam al-bukhari ci yoon imam al-serigne imam al-bukhari ak serigne imam muslim rahmatullah alayhi ñu jëlé ko ci abu awana mom mu jëlé ko ci abu bishr mu jëlé ko ci yusuf ibn mahak mom muné jëlé ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma muné takhallafa anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safratin safarnaha fa adrakna manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wuté wona ñun manam dafa yéxona ñu ñu diko xaar ci benn julli bo xamantene ci benn tukki bo xamantene dañ ko doon tukki amna ci benen riwaya bo xamantene da tukki gogum makka lañu jige won dem medina muné fa adrakna mu daal ñuy dab wa nahnu natawad wa waqad ahraqna ahraqatna sala fek nak julli gi nak legi nak waxtu julli waangi waaji mu ñi waaji recc upp nañu doole manam mur nañu ba mu ñi waaji recc ñuy gaawantu nak wa nahnu natawad fek ñuy ñuy jab faja'alna namsahu ala arjulina ñu nek nak di massa ci suñu tanki au lieu ñu raxa suñu tanki ñukoy massa waye nak lolu tekki wul ne dañ ko don massa mais dañ ko don raxa raxas bu woyof bo xamantene ndeggu tanki daan lu won set da daan am ay denir yu ci nek denir moy bu fekkentene dama raxas sama tank ma am lo xamantene wala sama loxo wala lenen ma gis ni ndekati raxas nako ba nopi waye amna lu tuti lo xamanteni mom dessena toy lolou mom moy denir kon ñom xéetu grâce gogou lañ ko doon raxas mu manam ndax gawtu giñ doon gawtu bi yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dal no way lun fanada mu ne fanada nabi bi a'la sawti mu dal di yuxu ci kaw batam ni way lun lil aqab minan nar marratayn aw thalatha mu ne way lun toskere way lun mbugal wayrun khuruyu berberi ci sawara lil aqab ñeel ni kedd waye moy digg ginnaw tank yi fi fi nit ki di kedde waaw minan nar ndax sawara wu koy xaar mbugalum sawara bu koy xaar bi nga xamantene mom la kon lool mom moy hadithu abdullah ibn amr ibn al-aas amna ci benen riwaya ci hadith ci sa haditham mun wa ahraqna wa qad ahraqna al-asr manam takusan bi mom mo ñu doon wajaraw wala bok ci benen riwaya moy wa qad ahraqatna as-salat salat al-asr batay benn mana bi la amma hadithu abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mom imam al-bukhari rahimahullah min ko jele ci serignam bi ñu wax adam ibn abi iyas imam muslim rahimahullah mom min ko jele ci qutaybah te mom moy qutaybah ibn sa'id ak abu kurayb ak abu bakr ibn abi shayba rahmatullah al jami ñom ñep ñu ne hadathana waqi' ne waqi' neenañ te waqi' moy waqi' ibn al-jarrah ñom ñi nak moy manam serignu imam al-bukhari mu serignu imam al-bukhari rahmalahu moy adam ibn abi iyas ak serignu imam muslim moy ñet ñi nga xamantene mom lañu tuddu sa nga xamne ñom ñoko jele ci waqi' ak serignu imam al-bukhari te mom moy adam ibn abi iyas ak waqi' ñom ñep ñoko jele ci shu'bah te moy ibn al-hajjaj rahimahullahu mu jele ko ci muhammad ibn ziyad rahmatullahi alayhi mom mun anna aba hurayrata radiyallahu ta'ala anhu kana yamurru wan-nas yatawaddauna fil madhara faqala asbighu al-wudu فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال تبين الرواية من فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ما نم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دفر رمب أي نت نيرون جاب تنجاب وايج ما نم فيك حمل مطهر موي فيني تبين روح دي جاب ولا ني سنغ ولا فيني جاب ورك ما نم بو نت ني لك لك بو فكتنا جمعة دفا أم dafa am place yo xamantene dañ koy defar pour ñu difa jappo ba ñu difa sango lool moy al mathara voilà bañ voilà matahara ci comme ci tahara la jog bañ fa jogé nak mu dem yenente bi Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dem rombulé mune len asbihul wudhu'a na ngeen matal sen japp yi sen terim japp yi matal len ko mune ndax fa inni wala bok fa inna abul qasim sallallahu alayhi wa sallam qala ndax abul qasim te moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañ koy dakantale mom la doon wax nan kan inna allah huwal mu'ti wa ana al qasim wa ana abul qasim kan nu bismi wala ta sammu bismi wala taknu bi kunyati mune yalla mom moy ki joxe man nak may sedele motax man may ki ñi wax abul qasim baye sedele kat yi manam man may borom sedele gi ndax ya sama bor kon nak de len tuddé sama tour waye bu len jox kenn sama surnom bob kunya bob di bu len wax kenn abul qasim sallallahu alayhi wa sallam mune nak ndax deg na mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune waylun lil aqab minan nar waylun taskara waylun bugal lil aqab ñelna deug keddu way minan nar ndax sawara bu len di xaar yenen kon bobu mom moy hadithu Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala amma hadithu yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha mom Imam Muslim rahimahullahu ta'ala moko solo min ko jele ci Harun ibn Sa'id al-Ayni ak Abu Tahir ak Ahmad ibn Isa ñom ñett rahmatullah alim ñu jele ko ci Abdullah ibn Wahb rahimahullahu ta'ala mom mu ne mom mu jele ko ci kharmata kharmala ibn Bukayr mom mu jele ko ci bayam bayam dad ni Salim nga xamantene jam la bo xamantene bu saddat gorelon neena mom mo ne dakhaltu ala Aisha radhiyallahu ta'ala anha يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فدخل عبد الرحمن بن أبو بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها فقالت له يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار كي بنن روايه ويل للعراقيب من النار يننت مونے ا داما دغ سي وون تي فك سي اي عائشه رضي الله تعالى عنها بس بيغا مانام دي واخنا موي سخنا يننت بي صلى الله عليه وسلم بس بيغا خامتاني موم لا عبد الرحمن ا بس بيغا خامتاني موم لا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه جيني ادنا نينا عبد الرحمن دي دوم ابو بكر رضي الله تعالى عنهما دادي دغسي بيمو نيويي نك موني مو دادي كوماسي جاب تي ويتو يا عائشه رضي الله تعالى عنها يا عائشه نكو يو عبد الرحمن نغا ماتال سي تيري نجاب دي بو جاب جابال بو باخ خولال بو باخ باخم سي نجاب جي ماتنام ديت نдах دغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم نه ويل للعقاب من النار مانام توسكري نيل دك دواي ci sawara bu len di xaar amna tamit ci benen riwaya muna waylun lil araqib al araqib mom moy dig tanki manam moy yakh bi nga xamantene mom moy jugge ci keddu way bi di yek ba ci dojori moy bi bi d'accord bi voilà muné muné lolu tam ñeel nako ci sawara manam riwaya bobu limu ñi jariñ moy ñu xamne bu ñuy raxas ndek te dañoo wara raxas liko dalé ci suuf ba ci kaw fofu wa donc borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam amna ci benen riwaya ci bo riwaya Abdurrahman ibn Amr ibn al-As ak Abu radhiyallahu anhu ak Abu Aisha radhiyallahu anha ñom ñep yeen ñu ñu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne waylu lil aqab bi minan nar fa asbighul wudu manam toskere ñeel na keddu way ci tak tak tak tak sawara bu len di xaar mu ne kon nak na ngeen di matal seenu njaap yoy yep day tektale manam hadith bi kon li nga xamantene manam mom lañuy ñëk xol ci hadith bi mom moy baat yi ana lan lay tekki ginnaw bi baat bi buñu xamé lan lay tekki ci gattal ko insha Allah ñu daali xam nak masala yi nga xamantene insha Allah def nako jangé ci hadith bi baat yi manam mu ne waylun toskere waylun mbugal waylun manam borom manam ci walu lakko arab moy lepp lo xamanteni manam mom lañu wax toskere ak musiba bo xamantene da fay dalate mo xam aduna la wala al-akhirah comme ni nga xamantene non la nekk ci hadith Umm Salama radiyallahu ta'ala anha bi nekk ci sahih yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ben bus dafa tit ci nelaw xaju guddi tit ci nelaw dal ni Allahu akbar ñu ne ko lan la mu ne waylun lil arab min su'il qad iqtarab laqad futihat lil ya'juj wa ma'juj mithla hadha dal di def ni loxoy dal di jël baramu debi ak baramu sannikay jegele ko bam jege ni manam dal ni waylun taskar manam moy musiba rek la lil arab mi ngi waja dal arab yi ndax la min su'il qad iqtarab ndax musib ndax lu bon lu xamne mi ngi jege de ndax ya'juj ak ma'juj kat bil nañ len guddigi laqad futihat ya'juj wa ma'juj fi hadhihi al-laylati wa ci guddigi ni lu tolok lu mel ni dal di def ni djel baramu debi ak baramu sannikay bi jege ñelal ko dal di wone ni manam lu tuti ubbel nañ len ko mais buñ len de ubbel di ubbel wa ya juuje wo ma juuje dañuy ñew yaq yaq riw wala yaq aduna bi kon loolu non manam ci loolu du tekti le mbugal bu juuge safara wala bo xamne bo al-akhirah la waye da fay tekti le musiba bo xamantene da fay dalate loolu motax waylun ak wayhun ci alaqo arab ñu da di koy wutale bu fekente ne ko xamantene dañ koy dañuy wax ne toskere dana ko dal ñuy wax nan ay ki de toskere dana ko dal waye nak fekk amul benn yeurme di bu ci and lolou mom waylun lañuy wax waye su fekente ne dafa am toskere damay wote ak toskere te fekk dafa am yeurme de gu ci and koku wayh lañuy wax motax fa ya wayh fani kana yastad faniya tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax cheikh al-hajj malik radhiyallahu anhu ci zajdul qulub muné fa ya wayh ay way wona toskere ne gu and yeurme de ci faalin ko xamantene day jeex kanate nek ko xamne yasta du day deugar lo ci faan yan kuy jeex ne mom ñu ne kon ñuy def mu ne la xana kon tamassak nga ngoy bi baaxin ci ki nga xamantene mom day sax lay sax anka yahibu koku du faddu walif la abada te moy borom bi subhanahu wa ta'ala kon mu ne fi booba kon waylun mën na am ne mana bobu la yor bu booba kon limi tekki moy kep ko xamantene da ngay japp te do matal sax japp kon musiba mën na la dal ay nat yu borom joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou mën na nek sababu nat yoyu aduna ak al-akhirah kon bu boba motax day woné gravité bi nek ci ñaka japp japp gu mat kon ñaka japp japp lu mat musiba bi nekul rek ci al-akhirah waye mën na dal musiba bi mën na yek ci beti nit ki ci walu aduna amma waylun bu fekente na nak comme ni mu ñewé ci had day tek tamit ben xur waabi han khur wo xamantene dafa nek ci bir safara waadi fi jahannam lolou nak comme ni mu ñewé ci hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne waylun waadi fi jahannam waylun dal aw khur la wo xamantene ci jahannam la nek ci benen riwaya mu ne khur la wo xamantene ci bir safara la nek bo xamantene buñu jëlone montagne duggal ko ci montagne dañuy sey waylun kon manam toskore lay don muy mbugal mo xamantene day mune lil aqab manam kon bu boba hadith bobu ni ngi ci sahih ibn hibban rahimahullah mune kon bu boba waylun day tekki mbugalum safara manam khur wowo ni kep ko xamantene kon da ngay sagane sa njapp khur wowo ye lañ lay yobbu ci safara yalla nañ ci yalla musul te bu boba muy daldi deppok li nga xamantene mom la alquran waxon ne waylun lil musallin fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kon fawaylun taskara waylun bugal wo xur wo di berberi ci sawara lil musallin ñeelna ñi nga xamne ñoom ñoy ñuy julli waye du ñepp moy alladhina hum gaay nga xamne ñoom kat sahuna way sagane lañ an salatihim wo di seen julli kon bu boba dootul yamati ne dañoo sagane seen waxtu julli kesse waye kep ko xamantene da nga sagane seen japp da ngay daldi dugg ci ñi nga xamantene dañoo sagane seenu jull ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ci hadith bi nga xamantene mom lañu wéssu moy hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahihi manam sahihu Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax fofu ne la yaqbalu Allahu yalla du nangu salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha dem tagalna hatta yatawadda metu mu japp kon bu boba ki nga xamantene da fay saggane ak njappam ba tax njappam li matul kon bu boba mom itam da fay yor manaw ki nga xamantene manam mom tamit da fay saggane julle ma du ko julli ci waxtu du ko julli dal julli go xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko mana nango kon bu boba kon waylun bu boba kon namna ñaari sens yoy moy sensu musibe buy dalati mo xam ci aduna la wala ci al-akhirah wala bok mu am sensu mbugal mo xamantene dafa spécial ci ño xamantene dafa am ñu spécial ñuko jago mune nak lil aqab ñeel na kedduwaye ci benen riwaya ñew na ci al-araqib manam moy yah wiñ la waxon sank talon tandon dashil kon bu boba riwayat yoy yep manam lolou day tektelene kon manam fofu bu fekente ni nit ki day japp te jappul te lalul fofu manam fofu daf ko wara rahas ba mu set bu boba nak soit borom xam xam yi rahimahumullah dal di wax ni li am na ño xamantene dañ ni li dal li lay tek manam kon fofu la yalla mbugal bu fekenteene nit ki da fay japp ba pare sagane raxas fofu am nak ñeneen ño xamantene ay borom yi xam xam lañu rahimahumullah yune dafa am lo xamantene mom lañ fi natale manam moy waylun li ashabil aqabi manam waylun toskere mbugal bobu ñeel na borom deggu tank yi nga xamantene ñom duñuy raxas seen ay deggu tank ñoon naare ci safara ndax bokku na liñu gëna dëgeural seen mazhab moy wax giñu wax na ci safara bu len di laal am ñu ne dede ci safara gi manam fofu la yalla lay mbugal rek ci safara bu fekente na fofu la doon sagale ala kulli halin ndax ñoom dañ bokku na tamit ci liñu wax ne borom ndeggu tanki comme alquran fi mi waxe nan was'alil qaryah laajal dekk bi manam limi tekki moy laajal wa dekk bi lolal manam ahlul qaryah lay tek wala ala kulli halin